الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سيرة التابعين رحمهم الله دا شروع کړو مونږه دا نیکانو خلقو تاریخ او دا یو زرین نو خلقی اقوال او دا یو خسته زندگی مخه ته کې فضلو کې فایده دای لکه انسان چې دا غیب سره وی د نیکانو خلکو سره شریک پاتې کېدل دا د انسان د اصلاح لپاره ډېر ښه ذریعہ ده. او که د نیکانو خلکو سره سره شریک نشي پاتې کېده نو دا یو تاریخ دی وګوري، تاریخ مطالعه کی، بیان کی، څوک یې واوري او د الله د ذات نه امید دی چې دا غنی کانو خلکو اثر به وشي او دا هیڅ به مشابهت الله نصیب کی. به دا خبره یاده کړه چې دا الله سبحانه و تعالی طریقه دا چې بعض بندگان ولا یو باب په چاره کولوي چې باندې بل باب را کولوي. امام مالک رحمه الله تا عمری الزاهد په نوم باندې یو نیک سړی دی، هغه خط راولی او دعوت یې ورکاوه چې تر څو به ته په دې مسجد نبوي کې ناست او دا خلک به یو تانه به راچاپېري، راځه پرېږده دا خلک او خلوت اختیار کړه لکه موږ چې څنګه خلوت اختیار کړی دی، د خلوت لاره اختیار کړه. هغه زمانه کې د خلوت لار اختیارول ځکه کول چې بادشاهان موجود او علما صالحین نور موجود نو په دی وجه امام مالک رحمه الله او ته ویل چې د الله پاک طریقه دا د ډیر خسته جواب یې ورک چې بعضی بندگانو باندې منځره کولاو کی منځونه ډیر زیات کی نوافل پچا باندې الله روزی را کولاو کی د میشتې لس روزی مونږ بنځل لس مونږ زید دری څلور خامہ غانیس دا باب پر کول او کړی او چا باندې الله پاک د صدقې باب کول او کړی صدقې ور کوي، بل سره دونه صدقې نشي ور کول د سروجې نشي لکه غي چي کوي. نو بعض انسانان باندې الله تعالی د علم دروازه را کول او کړی، علم کتاب خویلې شي، درس کولې شي، خطبه کول کولې شي، پروژو کې دونه تکړه نه یغه. عبدالله بن مسعود بخبر روجی کمی نیولی چاو دویل داولی وی اینی وحب الصلاة من سمی دیر امینه دا بیچ روجی ونی سمانو زو زویب کیگم دا منزن زویب کیگم کم زوری کیگم پا دی واجبانه اللہ پاک آغا بانی منز را کلاو کلاو منز بیا دیر کول نفلون عبادت او بعضی انسانانو مانی اللہ سبحانه و تعالی بل باب را کلاو کلاو چابند جهاد باب را کوله او کړی جهادونه ډیر کول شي او د منځونو د شډیر پابند نه وي. معرکو کې به حاضری کې معرکی سخت سخت جنگونو کې او د شپې تهجد باندې شي کوله د جمی پابندی باندې شي کوله. امام القیم لیکلی دی او سړی به روح ورکی روح بدن به ورکی خو یو پردی زنانه کو ته مخه تراله داینه منظر نشړوله په دې به وسنه کې چې سترګې داینه واړې او حال لري چې روح ورکی خپل بدن ورکی سخت تیری په ځامه غړړ مشکلات تیرول شي. دا د الله سبحانه و تعالی طریقه ده چې بس باز بندگان باندې یو باب را کول او کړی چا باندې بل کول او کړی ډیر بهتر انسان هغه ده چې ټول بابونه پر کول او ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی له سنت په وسو کې نن چارو جنې ولې وای ما چا صدقه ور کړې وای ما چا د بیمار ته پوس کړې وای ما کړه سو جن حضرت سره وای زه وای ما اجتماعنا فی مؤمن الا دخل الجنه. دا پین څلور خبرې چې په یو مؤمن کې په یو ورځ راځم شي الله به جنت ته وای. د څه انسانان به د جنت د هر دروازې نه به تاواز کی ابو بکر یا رسول الله نبی رسول الله اول دسی و فرمایل چې څو صدقې ورګه د صدقې د دروازې نه به تاواز کی که څو jihad کې د jihad د دروازې که څو مس کې د مانزه ابو بکر یا رسول الله د سوچته چې د هر دروازې نه تاواز کی نبی فرمایل چاو و ارجو ان تکون منهم زما دا امید ده چې تبم په کسانو کې چې د هر دروازې نه به تا تاواز کی دا پیند ته ورک نو دا هر دروازې نه وتا ته وجه دا چې هغه ټول خصال د ایمان را جمع کړیو او دا ډېر بهتري انساني د سابقین طریقه هم دا د سابقین دا مقدمه ویم سابقین طریقه هم دا چې هر نه کوي کی دیو برخه اخلي ذاکرین دیوي منځګزار دیوي صدقې دیو ور کوي jihad کې دیو برخه اخلي په علم کې دیو برخه اخلي دا د سابقینو طریقه ده. په کار دار موږ له هم چې صرف مانځو داس باندې اکتفا و نه کو بلکې هر نه کوي چې وسم کیږي پای کې برخه غستل د خپل طاقت مناسب پکړ دي. ټیک دا یو سره به jihad کې د شي نشي حاضرې دل لکه یو ځوان مجاهد خل سناسو دعا خو ته پکړ ده. یو سره به د علم نشي کولای لکه یو متبهر عالم بشانته بیان به نشي کولای لکه جوړ خو سره پکړ ده یو خدمت خو پکړ ده یو دعا خو ته پکړ ده. د دې مقدمینه بعد وس بدی تراشه بدی تابعین کوم قسمه قسم خلق دي چا باندې یو دروازه الله را کولا وکړي او چا باندې بل نو دینه نه خطبه کې به مونږه د شریح ابن الشراحيل شریح ابن الحارث ابن الشراحيل القاضي داغه بعضی واقعات او داغه پیسلی ناشنا ناشنا او باقي زرین اقوال مختصر برا نقل کوم. شریح رحمه الله شدید دا د اصل کې د یمن ده د یمن راغلی او د نبی رسول الله زمانه کې ایمان راوړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې لیکن دا سم ملاو شو نه وو هغه چې وفات شو د ابوبکر صدیق په زمانه کې دا راغې مدینه ته. شریح رحمه الله شو دا يقال انه من اولاد الفرس الذين كانوا باليمن. يمن ته دا فارس ولا تر یمنی نی ولې په خوا زمانه کې مخکې مسیرت کې غویلې دا غي په اولاد کې دا وو او ډیر یو نیک سره و الله سبحانه وتعالی ولې را پوي ورکړې و په دین د اسلام باندې خاص کر په باب د قضا باندې ډیر پوي د قضا د پیسلو په باب باندې الله تعالی به دا باب را کوله وکړو چې دوه کسان به ولرال او مسله به ته پیش کړنه دا به پیسلو په کډه مزیدار کوله شو دا دا کمال او الله سبحانه وتعالى ور نصیب کړو. شریح رحمه الله عمر رضی الله عنه د دې د وژنې په کوفه باندې دا قاضي وګرځاو چې ته به زی دا ځای قضاوت وکې په بصرم قاضي پاتې شوی دی په کوفه د تبه قاضی المصرین ویل کېده د دو خرونو قاضی د مصر د یعنی د کوفی او د بصری قاضی حتی یقال انه اقام علیها 60 سنه شپته کاله قضاوت کړه یو کال داغه وفات ته پاتې و چې به استعفا ورکړه او قضا یې پرې خوړه بس خپل ذکر عبادت کې ولګید. شریح رحم الله شو پا کوفه کې ویو څلور علماو چغړی رچت خلکو چې ای ته په بغوت اشاره کېدل نو یو پکې داو یو الحارث یو عبیدۃ السلمانی حارث دی او عبیدۃ السلمانی دی او بل شریح دی او یو څلورم بل محدث مو پکې دی څلور کسان ته به کې اشاره کېدل په غوتو باندې شریح چې دا پکې دی ټول کې ډیر اعلم بالقضاء او بقضاء باندې ډیر ښه پوهیږي دا شریح رحمه الله دا باز قضاګانو مثالونه واوره. علی رضی الله ته یو سړی راغی ماخذ طلاق کړی دا او هغه دعوه کړی دا چې انها حازت فی شهرین ثلاثه هیز دو میاشتو کې وځما درې هزار اغلی زکه چې زنانه کړه طلاق شي نه باید د تیری زمونږ د پښتنو شان طلاق باندې چې طلاق ورګي زوی بلار کېسته ویلي کې وی شړي دا شړل نشته دا بس تا په کور کې تراو ته پورې چې درې بیماری نه نی تیری کړي دا د اسلام حکم دی د الله تعالی امر په باب د طلاق کې دا شې ده خو چې دا وګړي چې طلاق شوی مو زما درې بیماری نه راغلي دغه په دو میاشتو کې راغلي او روایت د بخاری کې دا شی دی چې ان حاضر فی شهر ثلاثه هیز په یو مېش کې مدري هزار غلی دوه مېش کې ورات لشي خدای د بخاری روایت ډیر قوی دی چې هغه وای په یو مېش کې دري هزار علی دا ته پوسو چې دا خبره صحیح ده که غلطه نه علی شریح ته ویل ته فیصله وکړه نو شریح ویل چې امیر المؤمنین ته دی موجوده او زه لستا مخامخ فیصله کوم هغه زه ته هم تیو که بس فیصله شریح بزرگ کی الله دعوا چولا چې ان جاءت من بطانه اهلها د خپلوان نجدي په کور کې اوسېږي د سې او کس دراولي ممن يرضى دينه امانته چې داغه دین او داغه امانت خلکو ته پسندي د خلکو خوخه جدا دیندار سره دی دا امانتګر سره دی دروغ نه وای دا زنانه امانتګر ده دا سره امانتګر ده او هغه ویل چې او داخزه درې هیزو نه رال بس بیماری بیماره بشوله مونږ به پرې خو ده به بیماری چې ختم شوله بس به مونږ شروع کړ په یو مېش کې درې بیماری نه راغلي دي صدق د دې تصدیق بکی نو علی رضا نو ته وی چې قالون پر اومه جب کې دغه ته وای احسنته ډیر کسته جواب دی ورک هم دا شانته دا د دې روایت نه دا معلومی دا مسئله بخاری په درس کې مونږ بیانوم په باب د هیز کې چې د هیز د بار عقل موده اکثر موده نه ده معلومه دا نه ده معلومه چې را دا بل سرځي هیز به راځي او پنځه به راځي ارڅونه بیماری چراله بس دا بیماری د خزي به حسابي پای کې به مونږ بری دي که یو ورځي که دوه ورځي که پنځه ورځي که لس ورځي که دولس ورځي ها چې کله استحاض شروع شي بیا هغه بیله مسئله نو په یو مېش کې د یو زنه درې بیماری نه هم راتلی شي چې بایي کې به مونږ فری دي او په هغه باندې د عدت هم پوره کېدی شي علی القول الراجح دا هغه مسله ده چې د ائمه اربعو د مذهب خلاف ده تاسو وګورئ دا فقه حنفی شافی مالکی حنبلی د ټولو خلاف ده او همدارنګه چې صحیح مسله ده دا دلیل ده په دې بل خبره باندې چې دا ټول مسائل شرعیه په دې څلور مذهبونو کې نه دي راګیر ډیر داسې مسائل چې د څلور مذهبونو نه بهر دي او حق دي او صحیح دي لکه یو بګه دا هم د دشه ډیر مسائل نور مشته د بخاری په درس کې راځي زیبه زیبه سلور مذهبونه به بهري او حق وي دا په عوامو کې نه دا یو غلط شهرت شوی دی چې په سلور مذهب په ټول اسلام په دې کې راګیر دي عوامو کې څنګه چې په مليانو کې دا خبره وره او بیا غلاسه کې سلور مذهب په یو مذهب کې به ټول اسلام راګیري حنفي به شي ځان ته پوره مسلمان وي حال دا چې په یو مذهب کې ټول اسلام خو نه وي که څوک دا وایي چې په یو مذهب کې ټول اسلام دی نبه مذهب شافعی مالکی حنبلی دا خو به په اسلام باندې ځکه نه روان چې دا ټول اسلام ته په حنفیت کې راګیر کو ناغه نور مذاهب به د اسلام نه بهري او که په مذهب شافعی کې ټول اسلام راګیر کو نبی به دا نور درې مذهبونه د اسلام نه بهري دا د عقل خبره ده کې سره لکشن سوچو کې جرد نو په یو مذهب کې ټول اسلام نه دی د وژنه سوچ ځان ته حنفی وای دا په ټول اسلام باندې نشي چلېدل دا د بصیرت خبر ده نو ځکه به دې کې رااله نو علی رضی الله عنه د دې تایید وکړ د امام بخاری دا اثر نقل کړه دی په کتاب الحیض د بخاری کې دیم داغه دا فیصله هم نقل کړه دا امام بخاری رحمه الله په کتاب البیو کې نقل کړه دا ودته دا غزالین را غزالین دا په بازار کې دا دغه خرڅی دا وینځه خرڅی غلامان خرڅی کپڑے خرڅی او شیبل شه خرڅی او دلته غزالی خصوصا بیا کسان توای چې دا سوتلی متلی خرڅی سوتلی او تارونه دا خرڅی دای جګړه خپل ما بین کې یو ویل چې دا شه د شه دی بل ویل دا شه نو بدی کې یو کس ویل چې هذه سنتنا دا زمونږ طریقه ده د بازار بازاري نرخ په دې طریقه باندې ده نو شریح رحمه الله او ته ویل چې سنتکم بینکم قانون دا ده چې تاسو په طریقه باندې په فیصله کې دا یو علمی مسله ده د بیوع د متعلقاتنا هغه دا ده چې اسلام ډيري مسلې عرف ته سپارلې دي دام د الله حکم دی چې عرف ته سپارلې دي عرف مطلب دا ده چې د مسلمانانو په مابین کې یو مسلت څنګه راځي څنګه راوځي نو داغي مطابق به فیصله کی مثال دا ده یو سره د بازار تلل یو کپڑے واخستل اره کدا په څو ده غصب سل لپای پیسې به سبا دل راوړم سبا له چول ویوړ پیسې نو داوله دا کلدار ورکی پاکستانی روپیا غو ته وایي زما خو مطلب دا و چې مال بریلو نه راکې سر ریاله مې زما مقصد نو دلته په پیسې لو د چا په کول باندې کیږي دا ته دی بازار کې چې کومې پیسې راځي کوم راوځي لکه دلته کپڑے خلک پسې شي په کلدار پاکستانو باندې لري بریلو نه مانیلي دلته خورلو نه چلیږي دلته خو خلک کلدار چلی نو د دې سړي خبره صحیح ده او د دکاندار خبره غلطه ده قاضي به دې پیسې لوي کمه مال چې په علاقه کې راځي هغه به دغه کوي پای باندې په پیسې لګي د دې بل مثال د پوی د پاره چې سره رکشه کې کېناسته او لکشان یو مل پورې لاړ تقریبا مل یا نیم مل لاړ نو دا مخکې نه پیسې لو سره نو وکړي چې په سورو باندې به تاسو سوروم همداسې وسه کېناست په دې کې رکشه والا وته چې زر روپۍ راکا او هغه 50 روپۍ به څنګه ول 50 ورکې د دوړو جګړه شو دا ول 50 ورکې هغه دې زر غواړي نو دې کې به چا په خبره باندې پیسې لګو مخکې نه دا ول نه خبره ته شوی نه د جره دونه بدل کومه دونه منه نو دا به عرف د مسلمانانو ته وسپارل شي عامر یک شی والا د پلانکی لا کنه دی لا کې به 100 روپۍ زی الګه به 50 روپۍ زی شپې ته باندې زی او یا ته باندې زی دا بول ورکې نه به زر روپۍ مطالبه کوي نه به دا ول 50 ورکې دې ته سنت کوم بینه کوم وای ستاسو په مابین کې چې د بارګین والاو د کپړو والاو د کتابونو والاو چې کم عادتي په کومه طریقه باندې تاسو بیا شراکه وي نو کومه خبره چې وښونه دا غي مطابق به فیصله کیږي سنت کوم بیان کوم مطلب دا ده دام د شریح رحمه الله یو ښه او د خیرتیا فیصله وا الله تعالی ولا دا خیرتیا ورکړي وا عقل مندي ولا ورکړي وا چې فیصله کوي نو دشي زکاوت تعالی ورنصیب کړو یو بل مسله کړو چې دا داغه د خصوصیاتونه د یعنی داغه د ذهن مطابق دا اپای بنی امام ابو حنیفه رحم الله عمل کړی دی لیکن دا دواړه مسلې چې دي اجتهادي خطای ده شریح ابو یولار باندې روانو نو چا دې د پوسو کې چې ان هاذا دا سړی چې دې حبس داره په سبيل الله عن قرابته د خپل کور وقف کړی دی د الله په لار کې او خپلوان د لپاره میراث نه پریدي. لکه بعضی خلک دي چې دا کور خپل وقف کوم د الله په نامه باندې به خودي کې به میراث به نه چلیږي، ځکه چې بچی دا میراث به نه شوړل چې کله وقف شي. ناغه به فرمایلی چې الله حفصان فرایز الله وقف نشي کېږي د الله د فرایزونه، نه الله تعالی دی میراث خورو ته د پلار میراث برې کوسته ده، دا چر لګيږي د خپل میراث هغه بندي او الله تعالی چې دیو لکه حصہ مقرر کړی ده داغه حصینه بندي نه دانشي کوله. دا وجه چې امام ابو حنیفه دا خبر رسیدلی ده هغه دا وقف نه دی منل، دا په نسبت باندې وقف نشته، خاص صورتونه کې چردشته دي لیکن عام دا په نسبت باندې وقف نه ای. او داغه مسله ده چې بدی کې شریح او ابو حنیفه څخه دواړه خطا دي، بلکې باب د وقف خوري غاړ باب ده، په حدیثو کې مشته ده، په قران کې ملشته ده وقف مسلې. او د صحابه کرامو په تواتر سره کلی چې کورونه وقف کړی دي او مالونه وقف کړی دي او غلامان وقف کړی ډیر شي نه داغي او قاب باب او قافي اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم بخاری کې ابواب دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو وقفونه. ګوتې جوړ کړو په هغه باندې به مهر واو نه پای باندې دالی کلیو، لکه دا ګوتہ جوړول د هر چا لپاره مسنون دي خاتم، لیکن د زی سلطان هغه سوچ قاضی وی بادشاہ وی مدیر وی دی ولا کی چې تافیره کی مفتی وی داغه د پاره دا جوړول سنت عمل په خو په دې ګوتہ کې دا ټاپه واغه به لګاوله. مطلب کې دالی کلیو چې الخاتم خیر من الظن، دا مهر لګول چې دا غوړي د دینه چاسي ګماني خبره ده، ولې چاسي خط دی ویل او مهر پینونه خلک وایي دا به چا لیکلی یره دا خط دبره لګره کده دبره لګره چا بره لګره. او کله چې پای باندې مهر ولګول شي ناغه د ګمان نشته دا خبره وځي. دغه د کمالات نو دا و چې کله به احرام به وتاړه د حج او عمرې لپاره به ته ندمره د احرام لحاظ به ساته چې کانه وحیه صماء، لکه د مار مار خبرې نه کوي کنه چبي دا به بالکل چبو به زی خبرې به نه کوي، ځکه په احرام کې د ډیرو خبر لحاظ به کار ده. تکه خلک داترو نزان سايتي د خپل احال صد میلاویدو نزان سايتي، لیکن د ګناو نزان نه سايتي، په کار دا ده چې په احرام کې سره لاول د ګناو نزان وساتي. هغه د سړي د ډیر خرابې احرام ګناو نزان وساتي، د بيزي خبر نزان وساتي، د بد نظرې نه بګزان وسایتي، دا په کار ده. دا سلفه طریقه دا و د خبر استاد او د عالم صفات کېدل صحبت هغه ته وای. مکحول رحمه الله وای زبو شریح قاضی له ورتم ډیری میشتي دغه مجلس ته به حاضر دلم، هیڅ مسلې ته پوز ممکن نه کاو، نه می تکم کتاب یو كنت لا اساله، ما بده دیوی مسلی ته پوسم نکاو، و انما اکتفی بما اسمعه بما یقضی. هغه په سلی کول زبا ناشته ما صرف دغه به اوریدل، نو هغه باندې ما ته ډیره فایده برا کول چې دا څنګه سره دی څنګه په سلی کوي، دغه په سلونه ما ته ډیره فایده کیدله. او دا طریقه د سلف اوس مو په دې زمانه کې نشته دی، د مشران سره پاتې کیدل په یوزه ته نیکانو خلکو سره شریک پاتې کیدلو کې فایده دی، چې دا یو د ښه اخلاق او اثر به تا باندې کی دای د عبادت او اثر هغه بس ده کی. پس موږ په زمانه کې د څه نشته چې موږ سره پاتې شو او دا استفاده تی وکړو. دا د هغه زمانه یو خصوصیت دی چې الله سبحانه و تعالی له ورکړه. شریح رحم الله ته چا به ویل چې څنګه کیف اس به ده، څنګه وخت در باندې تیریږي، سار در باندې څنګه شو، نو هغه به ویل چې اصبح تو وشطر الناس علی غضاب، نمای خلق ما ته غوسه دي، سبا مې کوه نمای خلق را ته غوسه دي، و جزا ایز په سلام وکما دای وړل وای چېر بس رشوت یو اخس. همیشه د پاره چې قاضی مفتی په سلام کې کنه خلق وای را بس دلک بنور لزر په یو اخس، دا کېدم په کې ولګې د شي یقیني غونډې کې چې دونه پیسې یو اخس ته چې دا و ته ناشتو او په هغه ځای کې دا و ته ورشمارلې. دا به دا ته متونه چې لګې د شي کې یره پلان کې دغه ته لاړ جیل تلار کنه، اول ته ایسای والا سره کنه استو غیو ته چې دشي بکې دشي بکې دا کارونه بکې دا بکې، او ایسته بار راولګه ته چې دا غسر نهسته ټولې خبرې دوا اورېدل. عجب دار دا دروغی اسی خلکو ته خسته کوي نه دشه نه د بګار په دې خبرو باندې او خیر سره تصدیق نه کوي په دې واقعاته کې موږ د دافې دره وزي چې په دې غلطه خبرو باندې به تصدیق نه کوي چې څوک وایي چې رپلانکی پیسې واخستل یا دا کاری وکړ یا پټ لاړ له کافرو سره کینه سره دشه مشورې وکړلې دې خبر له اعتبار نه ورکه شریح رحم الله ته د وزنانه رااله او د دوړو په دې کې باسو د پښو په بچی کې لانجاوه وی ویل چې د اسمان د پښو بچی دی ابي ویل چې د اسمان د پښو بچی دی اختلاف په دې کې پیدا شو علما دا واقعي د پاره لیکلی ده د دې د اوخرتیا نو دی وی زنا سره د پښو بچیو نه دي چې الکه ما هذه دې پښو سه پرې ده دا بچی فان هي قرت ودرت وسبطرت فهي لها کچر د دا پښو جدا قراره ونی بزیبنی ودریدل ودرت پیرا پرې خودل وسبطرت او صبر وکړه د رضاعت پاره نه دغه غلان زری دا بچي او دا تکلار ودریدل دا به دی بچي وین هي حرت وفرت وقشعرت وسبارت نفلیس لها او کچر د چری وکړه او تختیدل او غونی رازیک شو نو دا به دغه بچی نه وي دا د دوه شرطیو په دې باب کې هم دا د ځل کې سليمان علیه السلام چې هغه د دوه زنانو په مابین کې پیسې کړې او هغه شنه پیسې دلته هم کړې یو سره وې د خپل راغه او اقرار یې لاول وکړ په ځان باندې او به رسته بیت انکار وکړي چې ما دا کار نه دی کړی ما د دې سړي لپاره اقرار وکړ چې په ما پورې زر روپۍ دي خو بس زه اوس انکار کوم نشته نو هغه به ته ویلې د څه یو عمیق شان خبره به وکړه دا هغه ذهن به کې مشغول کړ چې شهدا علیکا ابن اخت خالته کا په تا باندې گواہی هغه چا کړی چې استاد ماسی د خور زوی در باندې گواہی ورکړل ابن اخت خالته کینه تخپل ځان مخفل گواہی ورکړل ابن اخت خالته کا مطلب دا دی د ماسی د خور زوی خاله ویل کېږي چې د مور خور استاد د مور خور دا غي زوی در باندې ګور کړی نه چتی دا به وته ویل په دې باندې به دا غزین راګر کې ځنه خلاصې درنه اوس نشي په دې باندې د کمالات نه غدا ده یو پیره دانه پیرا خطرې و په دې ګوت باندې چاو ته ویږي طبيب ته وروخه و چې هغه دلته د وایو کې اوس علاج دلته وکی تا د سلف په طریقه و جریر کړد به علاج به نه کاو اگر کدا علاج کو سنت عمل له وکړه کله سره تقدیر ته ځان سپاري نو دبه ویلې چې دا زنه کومه زکه چې هو الذي اخرجها طبيب یعنی الله پاک دا دانه په ماره کې جوړول ده زه طبيبان ته نور کوم چې بیرته جوړه پریچي وي دا اعلی درجه ده دا د صبر درجه ده دې ته صبر او درزا درجه وایي چې باندې مصیبت راشي پای باندې صبر کوي او پای باندې د الله ناراضي وشي دا اعلی درجه ده لیکن موږ ته شریعت مطهره دا امر کړی ده چې تاسو د ځان علاجم کولای شي او د ځان د مصیبت لري کول او دعام کولای شي چې د الله د ذات نه دعا غواړي چې الله د مصیبت موږ نه لري ځکه موږ دونه تکړه نه صبر کې دونه تکړه نه د د مزیدار اقوالونه یو خګه خبره غدا دا غوي ماته چې کله مصیبت را ورسي نو زه به څلور کړم الحمدلله و ما اصابتنی مصیبه إلا وأنا أحمد عليها أربع مرات صلور زلبي زد الله حمد بهم أبا دي طريقة أول أحمده إذ لم يكون عظم منها فدي بايد الله حمد بهم خده جدا مشبت دين الوئي نده يعني سرب معمولي تقليب رأول سيده كچرتا دا غشرة رسيده لئو بي فدي بايد الله سبحانه وتعالى شكر بهم دیم و احمده اذ رزقنی صبر علیها او دیم پدی شکر کوم چې خدای چې الله تعالی صبر را نصیب کړ دریم و احمده اذ وفق للاسترجاع علیها پدی د الله حمد یم خدای چې د ان لله و ان الیه راجعون توفیق الله راکزه که پدی زده ثواب امید لرم اذ ارجو الثواب علیها او یو غره بهترینه خبره ده واحمده اذ لم یجعلها فی دینی خدای چې دا مصیبت می په دین کې نه ده غړ مصیبت دا چې د سړي په دین باندې راشي سړي بلمازه وګرځي شرابې شي زناکار شي مشرک شي مبتدع شي غړ مصیبت زده سوک دی مشرک دی غړ مصیبت زده غسو دی چې په بدعت کې واقع دی غړ مصیبت زده غسو دی چې مون نه کوي شراب کی زنا کوي دا مصیبتونه دي دا دین په جامه کې لګیدې بی دینی کوي په جماعت کې ناشته دي او شر خورې لګیدې دا غټ مصیبت چې انسان په دې مصیبت باندې زړه د الله سبحانه وتعالى ذکر سلور شکرونه کوم دا د کمالاتو نه دا و چې د جمعې ورځې ټوله وقف کړی و د الله ذکر ده پای کې بزان له نشت او چا سبا نه ملاوي ده چټي به کوله صرف د الله بندگی به پای کې کوله د عبد الله بن زبیر او د حجاج بن اسلم چې کوم جګړې په دې جګړو کې د بالکل برخه نه واخیسته یو طرف ته شویم نو نه کاله تقریبا دا اختلافات چې لیدلو نو دته چا ویلې چې الله سبحانه و تعالی ته د فتنو نه بچ کړلې قد سلمت یعنی من الفتن فقال فكيف بالهوا تقدر ظاهرا خو په فتنه کې واقع نه شوم چې مرګره نه شوم خو جزره دی یو طرف ته مایل دي دا نقصان ده فكيف بالهوا مطلب داره خواهش دي چې د حجاج بن یوسف غالب شي کنه نو هم ته په دې ګناغه شي دا د زړه دا نیت چې ده کنه دم په سړي باندې اثر کوي مطلب دی دا ده لکه څنګه چې ته ظاهرا د چا سمرګره شولې داغه صبره پاسيږي نه چې په نیت وسمرګره شولې نو هم داغه سره به را پاسيږي په سړي والا بچو لکه لرال دوه ګواهان نایو ته به ویلې چې ګوره تاسو د الله نه ویریږئ تاسو انما تقزیان علی هذا الرجل په سلاسل کې تاسو کوئ زیان نه کوم ګوره په دې سړي باندې و انی لمتقن بكما فتقیا زګور په تاسو ځان بچ کوم زب الله ته مې دې دوه ګواهانو دا خبره کړې ده ورته تاسو الله نه ویریږئ دې سنه چې ما په دې ګناه کې واقع نه کړي عمر رضی الله عنه د قضا چل ورخودلې و دا یو ته لیکلو و دا قضا طریقه ده اذا اتاک امر فی کتاب الله فخذ به کی خبر را له قران کې موجود او فیصله په وکا فإن لم يكن في كتاب الله كقران كني وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به قران كني حديث كني باغي بن فیصله وکړه دا د سلف طریقه او قران حديث دا د یو طریقه په اصلي به بدی کوله فإن لم يكن فيهما فخذ بما قضى به ائمه الهدى کدی کوم نه مخکې د ابو بکر او د عمر او د دې خلکو په اصلي ته ګوره مشرانو چې کوم په اصلي کړی دي صحابه کرام دای په اصلي زکه چاغي کتاب سنت باندې په اصلي کوله فإن لم يكن كعم تاسرنين فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك ستا اختيار ده خپل رأي کوشش کې اجتهاد کې اجتهاد دي ته چې بس اخو دي خو دلایل به وګوري وګوري تا ته کوم حق ښکارا شو داګه مطابق فیصله وکا وإن شئت أن توامرني او کستا خو خې ما سم مشوره وکا وإني لا أرى لك إلا مؤامرتك إياي أسلم ته چې ماسره مشوره کې دي چې استاد پر سلامتی ډېری وجه دا ده چې کله د دوه علما او د غټو خلکو رائے راجم شي هغه غالبا حق ترسي چې یو د بکی عمر رضی الله عنه موجود دی یو د بکی شریح او نور صحابه دي موجود دي دا خبره به ډېره روغې په نسبت د دې چې ته خپل رائے باندې استبداد کې استقلال کې دشي مکاوه د زمنګ د فارم ډېره خلې نه مې پرې کوستره قران ته ګوره حدیث ته ګوره د صحابه کرامو اقوال ته ګوره کله یو کوم ته پیدا نشو کنه نبی د علما سره مشوره کاوه من دې زمانه کې چې ژوندۍ علماء سره مشوره نه کوي په بعضي مسلو کې نو د مړو علماء سره کوي دایي کتابونه موجود دي الحمدلله دا یو مذهب کتاب وګورو د بل وګورو یو څوای بل څه اخري څه حق بګره وزید الله په اذن سره نو دا یو تدیر کې ست خبره خو ده لیوه دا شریح رحمه الله شکل به دې طریقو چې ست سره خو ګیری نه و کوسو او د یمن په دی وجه باندې راغلی چې د دفلار وفات شوی او مورې بل نکاح کړی و نو دلته لګ حیا ورتله چې د خپل پلندر زو وسیږي نو دا یې د وجه نه وستراغه دا په داغه د راتګ یو سبب دی مطلب په قضا باندې عمر رضی الله عنه بدل 100 روپۍ ورکولې او علي رضی الله عنه په 500 ورکولې د دې نه دا معلومه شو چې په تدریس باندې په قضا باندې په افتاب باندې پیسې خستر روان دي دا ناروانی دی چې صحابه کرام دا ورکړي. بخاری کې راځي رزق الحاکم حکام تا قاضیانو تا مفتیانو تا تنخواه ورکول. قیده دا آیا دا که یو اجرت تا یو تنخواه دا. اجرت دی تا ویلی که دی چه سره مالدار دی ضرورت یا نشت دی او تان مزدوری غواړي چه روز زدل پیسه را لکن چه مالا بدون روپی را که زدل امامت را لکن چه دون پیسه را که زد ازان را لکن چه دون دا ٹک نده. اجرت مطلب دار ایتا با مزدوری دا خلکو او یو تن خواه دا اگه تا رزق وی پاره بایگی. تن خواه مطلب سره چې بدن غواړي او خزی غواړي بچی غواړي ضرورت دی حاجت دی و دا. ما ځان بند کرده دی دا دین پا کار کی. دا دین پا کار کی ما ځان بند کرده دی دا خلقو پیسلیو که ما طول ورز می اقیل وار کرده دا. نزو خلصا مار خونی ما چی خواری بخوره ما. انسانی ما انسان با جامع گوندی خوراک بکی اسکاک بکی نو اغلب تن خواه د بیت المال نه مقرر شي که د بیت المال نه نو عوام مسلمانان براولږي په ځان باندې به سلسله پوي کیږي او غلبه ورکوي. د دې لپاره چې د دین کار رواني به د عالم مسفق نه غني چې لکه دا ګورسم ترخوا ته نه استره دا ګور ډیره غلطه خبره وجه دا ده چې هغه تجارت پرې خوسته ده د میشته 240 روپۍ 50 روپۍ ګټلې شوې هغه پرې خوسته او ستای 50 پګ وزر بوته نه استي. دا دلیل دی چې دا ډیر زاهد انسان ده او د الله دین وته ګران ده او د الله د دین د خدمت د خاطر هغه په دې جماعت کې تا ته ناشته ده کني چې بهر وتلې و ډېر شی به ګټلې وي بنگلي به جوړې کړې وي ځان له لیکن هغه چې په دې لیک شي اکتفا کوي دا د زهد دي د وجه د علماو ډېر سخت کرام پکاري دا د دې باطل پرستو طریقې چې هغه د علماو سپکاوي کوي وای لکه دې زموږ تر خواګانو ده ناشته دي اجرتونه دې ګوره کار نشي کولای او دا وای دا به دې دهري او شان خلکو خبرې یا هغه سوچ بي دین انسانان اجرت د صحابه کرامو په دور کې موجود صحابه کرامو اجرت اخستل دي. عمر رضی الله خپل د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عماله به اخستل په زکات راټولول باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور کوله. شریح رحمه الله چې نو یو شاعر مو شعر ګویو لړې ورتلله اودم قایف او قیافه دانی ولړې ورتللې شری دی به وکد لواره به په بوې د جداد په داس انداز کې روان دی قیافه دانی او په تاریخ کې د دام راغلی دا یو عیب چې وکانه عائفا عائف دې ته واشه مرغان شړي دا د جاهلیت ولا رواجو کې دې چې د دا مثلا نو معلومه هغه دا مرغان زول د دې لپاره کې په خي طرف لاړ نظم دا کار کیږي او په ګستر باندې لاړ نه کیږي. د مرغانو نه پال نیول لکه بدمرغی او نیکمرغی ته خلک وای کنه فال و تاسو په پښتو کې نیک پالی او بد پالی دا بد پا... نیک پالی نیول خو جایز دی خو سنت طریقه ده لیکن بد پال نیول دا حرام دی ناروا دی. دا خدای دا کچې په دې کتابونو کې د سلف او د نیکانو خلکو په تاریخ کې کله کله شي کمزوري خبرې مرزي هرکه دا اول ورځ خیرات به کاوه او پلانکی به دا چل وکاوه دا نو دا خبرې به یا په سند صداینه ثابت نه دي شي به یو پای به خګو مانو دیم که چرته دا داینه ثابت شي نو دا حدیث باندې ورسېدل د منی روایت به وتنی مزګه دا ټول حدیث په دایي مخه ته نو پراته دا په پټ پاتې کېدل په تابعین باندې په بای صحابه کرامو به یو حدیث پټ پاتې شه د باجه صحابانو دی عالم نه به حدیث پټ پاتې کېده. امام شافعی امام احمد تویلو تاسو ته حدیث ډیر درسېدل کوم حدیث چې تاسو ته دروځي ما ته نه معلومه خبر راکوه هغه به قریب معذور شه خیر ده خو د شي ګمان به بدی مونږ نه کو چې دې ته حدیث معلومو قران و ته معلومه او دا یې سره سره مخالفت دی کاو د کتابو د شنه عزت کاو د شي بنويو نه پای باندې نیکګمانی کول دا ضروری دی په سیر کې لیکلي چې وکان عائف دا عائفو او د دد اشعار نه دار خبر زوجو یو ته ډیره ګرانه و او دا به ویل چې دم د قضاوت نه د جسره دا یې سره عدل وکي انصاف وسره وکي د شي باندې کې چې د خلکو په مابین کې پیسلې کې خپ انصاف او خپل خزه درې سره کړی چټي چټي وي اغیلا معمولی کنت نقصان نی کرده تولا دیر وال وارکی یو خبری نی کرده تولا لس پیده وارکی داخو بیادلیش ولوی انصاف داده انصاف چه اغی لگ نقصان وکنه پا کلار دا پا کارش او که چرت دیر نقصان وکنه لگ دیر و تا گسرش او که دشی لایقی دو والونه بده وال اندازی سولا وال وارک نوی دشی بم نکه زکر قانون داده که نیک اخلاق بهر د خلکو سکول اسانی لیکن خپل کور کې نیک اخلاق درلودل ګراني خپل بچو سره خپل خزو سره نیک اخلاق ګراني ځکه چې سړی دایي باندې وسره شي او ور وخت یو ساوړی راوړی نه پای کې نیک اخلاقی ګران ده او بهر نیک اخلاق چې دی غاسانی په دې وجه باندې و دې انصاف او د عدل تقاضا ده چې خپل خزي ته دې دونه وال ورکړي چې څومره چې هغه لایق ده او ظلم او زیاتی دې بونه کړی شي دبه دا اشعار ویل دا به فرمایلی شرائط رجالا یضربون نساءهم فشلت یمینی حين اضرب زینبا وې ما څه سړی وله چې خپل زنانه وې لګی دي زما خیال از الله شل کی چې خپل خزه چې زینب نه میده هغه زه وامه وجدانه چې بلا وجوال وزینب شمس والنساء کواكب اذا طلعت لم تبق منهن كوكبا خپل زوجي صفات یې کاوه چې زما زینب چې دا خدای دې لکه د نمر بشان او دا نور زنانه دې مثال لري لکه د ستوره بشان اذا طلعت کله چې نمر راوخی جن لم تبق منهن كواكب نو یو ستوری هم نه پاتې کی ټول ستوری د ورځې ختم شي او دا د اوچت انسان کمالی چې د خپل خیر سره محبت ولري کده نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک هم دا چې د خپل بیبیانو سره به مینه ډیره لرله دا د پاک انسان طریقې چې د خپل زوجاتو سره محبت ولري ابي به فرمایل چې ازربها من غیر ذنب اتد به فمن العدل من ضرب من ليس مذنبا ازربها یا سبا قویم واما من غیر ذنب اتد به چې ګنای نه ده کړې فمل عدل مني دا خو به زما عدل نه دی ضرب من ليس مذنبا وهل لا چا چې ګناګار نه یې یوه دې ګنا نه کړتي چې ډېر دا خو به عدل نشو زه یو قاضی به عدل کوي په ما بین د خلکو کې د سي هر مسلمان به د عدل نه کارلی شریح القاضی رحمه الله هغه سره یو چې صحابه کرام ول په سره راوړل علی رضی الله عنه ول په سره راوړل یو پیرا د علی رضانو سره د چا باسو په یو خبره کې د پیصله شریح لراوړله حالدار چې حاکم دی بادشاه دی او پیصله د لراوړله شریح ویل کې دا حاکم هم دی کنه او امیر المؤمنین دی هم د عدل تقاضا ده چې زبه په دبه نه پیصله کوم کله کده د خبره خطای د څه عدل او انصاف بچلی ده زمون د زمانه مشان ته نه چې یو سړی به بس لکشنی سرکاري سړی شرط څو ته سړی پریدي د الله سبحانه وتعالى دین وته ټول پریدي بیا عدل بین صافي کې دا یا خپلوان شه دا غره آیت کوي یا الله ول مال ورکه دا غره آیت کوي د مالداري رعایت بنه کې لکه چې قران کې راغلي دي د چا د غریبۍ لحاظ بنه ساتي او د خپلوالي لحاظ بنه ساتي بلکې د حق خبره به کې اگر که ستا په ځان راځي که مور خپلار باندې راځي که پارچا باندې راځي نو قاعده دا چې کله د عدل په ملک موجودی کنه هغه ځکه د الله سبحانه و تعالی د طرفه رحمتونه یي برکتونه داسې ژوندۍ په دنیا کې لکه د خلک په جنت کې وشي زمونږ د دې زمانه تریخواله چې د هغه خلکو نو سکل او موږ د هغه زمانه خوګواله نه سکل کې چرته د هغه زمانه خوګواله موږ سکل او په دې زمانه تر اخره موږ بد الله نه مرګ وختره چې الله زره اوس مرګ راواله ډیره خوګه ژوندۍ و د عدل د انصاف نه ډکا او مظلومانو خپل حق ورسول زنانو ته خپل حق ورسول یتیمانو ته حق ورسول که کافر بو کنه هغه ته خپل حق ورسید عدل او انصاف نه به کار غسی عمر رضی الله عنه و یهودیان شړل د خیبر نه نه یی دی چې تاسو مون پر حق دی بدل دل کو تاسو بزای نو یهود او ته ویل چې او عدل باندې و به قامت السماوات والارض اسمان نو زمکه چې دین د په عدل باندې قائم دي چې عدل تر سوی اسمان زمکه به چې عدل د انسان نه ختم شو نبی به په دغه وخت کې الله تعالی د اسمان نظم کوم را گزار کینه د قیامت روز برایش عدل دی ضروری او مهم حکم د الله پاک دی عدل د بچو په مابین کې عدل د خزو په مابین کې عدل د شاګردانو عدل د رعیت د انصاف نه کار اخستل تر دې پوري په خبرو کې عدل د انصاف نه کار اخستل دا د شریح القاضی مختصر بعضی اقوال او بعضی احوال مون بیان کړ الله سبحانه و تعالی دې نه کانو خلقو تنقش قدم من منغم روان کی ودایو پشان خسی پاد دی اللہ تعالی پر منغم کی پیدا کی وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.